और जब हमारी आयतों में से कोई आयत ऐसे शख्स के इल्म में आती है तो वो उसका मजाक बनाता है। ऐसे लोगों को वो अजाब होगा जो जलील कर कर रख देगा।